9 za kilogram. A wszystko w jednym miejscu. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 kwietnia, minęła 17. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Mija 10 lat od pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Szef szpitala wojskowego w Gdańsku odwołany, nie chciał przyjąć zakażonych z domu pomocy społecznej. Jutro, prawosławna Wielkanoc, ukraińskie media piszą o koronawirusie wśród hierarchów Patriarchatu Moskiewskiego. 10 lat temu na Wawelu spoczął Lech Kaczyński z małżonką. Prezydent i pierwsza dama zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Współautor książki Hołd Katyński, Leszek Sosnowski, wspomina dzień pogrzebu pary prezydenckiej. Nie ma próżni tam, gdzie dominują wartości. A właśnie w samym dniu pogrzebu, jakby nad tym wszystkim, nad tym smutkiem, nad tym konduktem, który ciągnął z kościoła mariackiego na Wawel w spokojnym, miarowym tempie, kiedy znoszono trumny z Marią i Lechem Kaczyńskimi do krypty wawelskiej. Wtedy właśnie coś się wypełniało. Wypełniał się ten czas jakimiś wartościami. Trumny z ciałami zmarłych zostały złożone we wspólnym sarkofagu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w przedsionku krypty Józefa Piłsudskiego. Na krakowskim rynku, okolicznych ulicach i na Błoniach zgromadziło się wówczas około 150 tysięcy osób. Program Trzeci przypomni dziś po godzinie 22 koncert Kraków in Memoriam, zagrany wówczas w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej. Dymisja komendanta Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Wczoraj wieczorem komandor Dariusz Juszczak odmówił przyjęcia zakażonych z Domu Pomocy Społecznej. Placówka sąsiaduje ze szpitalem, w którym są wolne miejsca. Taka decyzja była i jest dla nas niezrozumiała, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dlukiewicz. Komendant szpitala zapowiedział, że lekarza do Domu Pomocy Społecznej może wysłać w poniedziałek. Uważałam, że w takiej sytuacji, piątkowy wieczór, no nie możemy czekać. Bardzo też dziękuję władzom pomorskich szpitali, dyrekcji szpitala zakaźnego, które natychmiast zaoferowały się, że są gotowe przyjąć wszystkich pensjonariuszy, którzy będą tego wymagali. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powiedział, że decyzję o odwołaniu komendanta podjął minister obrony narodowej. Tą informację o sytuacji, która była wczoraj, przekazałem panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi i on podjął natychmiastową decyzję o tym, żeby odwołać komendanta szpitala. No, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Wczoraj wieczorem testy potwierdziły zakażenie u kolejnych osób z gdańskiego DPS-u. Liczba chorych wzrosła tam do 17. Stan wszystkich jest dobry. Wierni kościołów wschodnich, w tym prawosławni, obchodzą dziś Wielką Sobotę. To szczególny czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa, mówi proboszcz z Biłgoraju, ksiądz Karol Wilkiel. Wielką Sobotę sprawujemy liturgię Bazylego Wielkiego, która rozpoczyna się z wieczerni. Po tejże liturgii oraz też w Wielką Sobotę całą, też do tradycji prawosławnej weszło to, iż święcimy koszyczki, święconki. Święcenie święconek jest to piękny obyczaj poświęcenia tego, co zaczynamy spożywać po postnej przerwie, czyli nabiał, jajka, potrawy mięsne. Myślę, że tradycja tych święconek jest dla całego tego świata chrześcijańskiego tutaj w Polsce podobna. Przed północą w cerkwiach odbędzie się nabożeństwo zwane Północznicą, natomiast o północy liturgia Jutrzni Paschalnej. Prawosławni hierarchowie Patriarchatu Moskiewskiego zakażeni koronawirusem, tak wynika z informacji ukraińskich mediów. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Choć brak jest oficjalnego potwierdzenia, to szereg ukraińskich mediów, m.in. Dzerka Łotyżnia, TSN Tyżdeń czy portal o tematyce cerkiewnej Religijna Prawda poinformowały, że metropolita Onufry został hospitalizowany po wykryciu u niego koronawirusa. Podobnie ze zdiagnozowanym koronawirusem do szpitala trafić mieli też metropolita Antoni oraz rektor duchownej akademii przy Kijowsko-Peczerskiej Ławrze, biskup Sylwester. W samej Ławrze, czyli zespole klasztornym w centrum Kijowa, wykryto ponad 130 przypadków koronawirusa. Na Ukrainie do tej pory wykryto 5106 przypadków SARS-CoV-2. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Hiszpańska żandarmeria zatrzymała mężczyznę, który złamał zasady kwarantanny spacerując z owcą. Mieszkaniec kurortu Marbella nie potrafił udowodnić, że prowadzone luzem zwierzę to jego własność. Nie miał też żadnych dokumentów na to, że jest hodowcą owiec. Grozi mu więc kara także za nielegalne przetrzymywanie zwierzęcia. Hiszpańskie media donoszą, że od 15 marca, kiedy zaczęły obowiązywać zakazy wychodzenia z domu bez potrzeby, nie brakuje osób, które zabierają na przechadzkę kota albo żółwia. To był serwis Trójki. Mateusz Fuciarz, informacje sportowe. Serwis zaczniemy dobrą informacją, taką, która w obecnej sytuacji może podnieść na duchu. Joachim Marx, były napastnik reprezentacji Polski, mistrz olimpijski z Monachium, pokonał koronawirusa. I jak sam przyznał, 75-latek miał bardzo dużo szczęścia. Było bardzo źle, jak mi żona opowiada, w jakim ja byłem stanie, sobie nawet nie zdawałem sprawy. Początkowo takie były sygnały, tak jakby grypa, łamało w kościach, trochę gorączki, trochę kataru. Jedna rzecz, która mnie uratowała, że się to nie rzuciło na płuca. A z kwestii piłkarskich, tych najważniejszych, czyli powrotów poszczególnych rozgrywek, wciąż pozostają w fazie omawiania. I o ile w przypadku Europy, to jest Niemiec, Polski czy Włoch, nawet maj jest realnym miesiącem, w którym piłkarze na boiska mieliby wybiec. Inaczej za oceanem. W Stanach Zjednoczonych rozgrywek Major League Soccer na pewno nie wznowią przed 8 czerwca. A w Meksyku, no tam doszło do sytuacji wręcz bez precedensu. Prezes tamtejszej ligi, Enrique Bonilla Barrutia, postanowił, że awanse i spadki w najwyższej klasie rozgrywek zostaną zawieszone na 5 lat. A sama liga w tym sezonie mistrza mieć nie będzie. Cóż, gdyby wszystko na świecie i w piłce też układało się normalnie, sezony ligowe wchodziłyby teraz w decydującą fazę. Zawodnicy jeszcze bardziej skupialiby się na grze, trenerzy na trenowaniu, a agenci na przykład na poszukiwaniu swoim klientom nowych klubów, bo jednemu nie poszło i trzeba się wynosić, bo drugiemu poszło aż za dobrze i sytuację trzeba wykorzystać. Póki co jednak chyba w futbolu nikt o tym nie myśli, bo widoki na dokończenie sezonu 2019-20 odległe. Wrzesień to realny termin. Ale w dyscyplinach, gdzie sezony już zakończone, takich dylematów nie ma. W piłce ręcznej chociażby ostatnio głośny transfer Michała Jureckiego do Azotów Puławy. Teraz w innym zespole grupy Azoty, tym z Tarnowa, doszło do roszady na ławce trenerskiej. Wicemistrz olimpijski z Barcelony Patryk Liljestrand zastąpił na tym stanowisku Marcina Markuszewskiego. Ostatnio Szwed pracował w innym zespole Superligi, NRC MKS Kalisz. A skoro piłka ręczna, to jeszcze przypomnienie, że rozdano pierwsze w historii gladiatory w ekstraklasie piłkarek ręcznych. MVP przedwcześnie zakończonego sezonu została Kinga Jakubowska z KPR-u gminy Kobierzyce. Na pewno jest to duże wyróżnienie. Motywuje mnie do dalszej ciężkiej pracy, ale to nie jest tylko moja zasługa. Był to dla nas bardzo dobry sezon, bo pierwszy raz zdobyłyśmy brązowy medal Mistrzostw Polski i myślę, że jest się z czego cieszyć. Kolejny sport w trójce po 19. Mogę obiecać, że będzie nieco więcej o wyścigach i tenisie. Zapraszam za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8-9 stopni Celsjusza aktualnie w Gdańsku i na Podlasiu, 11 na Lubelszczyźnie, 12 na Kujawach i Mazowszu, 15 stopni w Wielkopolsce, a w południowej części kraju od 16 do 18. W nocy przymrozki, dodatnia temperatura na Dolnym Śląsku. Niedziela pogodna, ale po południu deszczowo na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą od 8 do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 800 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 10 minut po 17:00, Aleksandra Budka, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach, my w dalszym ciągu z Państwem i będziemy tak do godziny 19:00. Teraz ktoś ma do Państwa prośbę. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z Trójką w domu. A no pewnie, że zostaniemy, Michał, z Trójką w domu. Dobrze by było, żebyście już tak przygotowywali powoli do wydania waszą nową płytę. Proszę Państwa, no właśnie, to jest ten komunikat, który już mówiłem na antenie, ale mam zamiar go często powtarzać w najbliższych tygodniach. Miałem okazję przesłuchać już nowy album zespołu Muchy. Jest znakomity. Nikt się tego za bardzo chyba nie spodziewał. Nie wiem, czy ktoś tak bardzo na to czekał, ale chyba wtedy, jak się okazuje, niespodzianki, które dostajemy, kiedy niespecjalnie na nie czekamy, okazują się prawdziwymi strzałami. Proszę czekać na tę płytę, bo jest na co. A tymczasem jeszcze z debiutu zatytułowanego Terroromance. 111 albo pierwszy 11, może tak. To, co z bliska niewyraźne, ma z daleka raz widziane nowy smak. Bawię lato, nuda mgły, jesień druga, do nas jak rudy paw. Wróżby z brudu pod paznokciem, karot z resztek stawiasz w pasja. Szminką po ceracie, cepeliada i fotogeniczny strach. Dobre chęci, czarne myśli, znowu mamy trochę więcej lat. Oranżada z wodą z kranu, czwarte piętro, liczysz bilans strach. Jesień druga, do nas. Jeżeli ich nowa płyta jako półprodukt brzmi już bardzo, bardzo dobrze, to jak będzie brzmiała jako produkt gotowy. Będą tam zacni goście i będzie mnóstwo znakomitych piosenek. Sam jestem zaskoczony, bo przyznam, że po Karma Markecie sprzed 5-6 lat tak sobie pomyślałem, że okej, swoje zrobili, no ale coś by się ważnego, istotnego przydało. No i Mrówy po krzyżu. Naprawdę warto czekać na nowy album zespołu Muchy. Kwadrans po godzinie 17. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za wspaniałą korespondencję. Mam wielką przyjemność i mam honor teraz to powiedzieć, bo płyta ukaże się dopiero 26 czerwca. Będzie zatytułowana Arctic Riff. Nagrali go z amerykańskim saksofonistą jazzowym, tenorowym, Joe Lovano. To trio, z którego możemy być dumni, bo to są reprezentanci Polski w szerokim, pięknym i ważnym świecie. Marcin Wasilewski trio. I to jest utwór, który tę płytę zapowiada. Zgodzili się, żeby Trójka dziś, już dziś go prezentowała. Waszkar. Thank you. kolejna ich płyta dla prestiżowej wytwórni ECM. Joe Lovano tutaj na saksofonie tenorowym, gość tego zespołu na tym albumie, no i nasi reprezentanci, bardzo mocni reprezentanci, tak sobie myślę. Marcin Wasilewski, trio Vashkar, płyta Arctic Riff. To dopiero będzie w czerwcu, ale możemy już ją dla Państwa chociażby w takim fragmencie prezentować. Zostań w domu z Trójką. 22 minuty po 17. W tej godzinie Skinny, czyli Michał Skurka i jego nowy singiel zapowiadający płytę Last. To będzie jego drugi solowy album. To za kilkanaście minut. Tymczasem jeszcze wcześniej, no między innymi Kobiety. Lat temu już to było. 2015 rok. Podarte sukienki. Tak jest zatytułowana ta płyta zespołu Kobiety i bohater gorących romansów. 26 minut po 17. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Przez kolejne

Co by tu Państwu przekazać? O, na przykład gitarzysta z jej zespołu, którego gościliśmy wspólnie z artystką tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas tegorocznej ofensywy Deluxe, Piotrek Rubik. Proszę go o to niepokoić, pytać, pisać i wręcz żądać, żeby to jak najszybciej się stało. Piotr Rubik nagrał z Johnem Porterem utwór, przez który nie mogę trochę spać. Przyznam szczerze. Przepiękna, cudowna ballada. Mam nadzieję, że jak się pokaże, to Państwo fajnie zwariują. No ale to dopiero za kilka najbliższych tygodni. Tymczasem w Trójce za 28 minut 18 wracamy do Grzegorza i wracamy do zespołu Perfect. i zcięło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak. Przyznam, że zagiąłem parol w ostatnich dniach, o tak może, na to, żeby zdobyć wersję utworu Wymyśliłem Ciebie, Dżambli, którą Grzegorz Markowski śpiewa. I to tak śpiewa, że tu trzy kropki. Niesamowite to jest, ale wcześniej jeszcze Pepe Wróć właśnie zespół Perfect. To przed chwilą. Przypomnę Państwu i zapowiem, po godzinie 18:00 pan Bartek. Cześć, tu Sosnowski. Możemy być razem mimo odległości. Dbajcie o siebie i zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzielnie. I będziemy razem na pewno. Bartek opowie o, między innymi, o biciu gitarowego rekordu Guinnessa, oczywiście tutaj we Wrocławiu, w Polsce, jak to się zresztą dzieje co roku. A to po godzinie 18:00. No a teraz to będzie długa zapowiedź, dwuutworowa tej rozmowy. Na pierwszą nogę niech zagra tak. You see, there's this cat burglar who can't see in the dark. He lays his bets on eight more lives, walks into a bar, slips on the eight ball, falls on his knife, says, I don't know what I've done, but it doesn't feel right. Some things don't hold up over the course of a lifetime. Oh, when's the first time you heard that one? 1954. Get to the punchline, fall to the floor. Give me a minute, I'll tell you the setup. The worst joke ever. I'll tell you my version of the greatest life story. Don't bore me. Now I'm floating, I feel released. The moorings have been dropped, the weight's unleashed. Everything is crystalline, simple and free. Oh, the crowd of good men who can wrestle with change are too afraid to face this life's misjudged unknowns. You're not hurting anybody else's chances. You're disfiguring your own. Give me a minute, I'll tell you the setup for the worst joke ever. I never, I'll tell you my version of the greatest life story. Don't Witek przed chwilą napisał, muzyka ma dzisiaj niesamowitą siłę. Zgadzam się, nie tylko dzisiaj zresztą, panie Witku. To R.E.M., The Worst Joke Ever. No to zapowiedź teraz nie tyle na drugą nogę, ile na drugie ucho. Może tak mówmy, tak będzie lepiej, jeżeli chodzi o radio i w ogóle o słuchanie muzyki. Na drugie ucho, zatem coś takiego. Jeszcze grał zespół R.E.M. Pani Ewa napisała Michael Stipe i wydaje się, że świat jest zdrowy jak wtedy. No a przed chwilą kiedyś Michael Stipe, R.E.M., a później całkiem niedawno Michał Skórka, czyli Skinny. Dzień dobry. Dzień dobry. A twój świat, jak usłyszałeś po raz pierwszy R.E.M. i głos Michaela, też był zdrowy, zdrowszy? Oj, bardzo, bardzo, bardzo. Ja pamiętam, wiesz, jako bodajże dziesięciolatek w roku 91, to był taki pierwszy świadomy odbiór utworu Losing My Religion dzięki notorycznemu powtarzaniu go, pamiętam, w wakacje 91 roku. Mój kuzyn Czarek, który pewnie teraz słucha, mam nadzieję, puszczał notorycznie właśnie ten numer Losing My Religion i on jako dziesięciolatkowi wrył się tak w pamięć głęboko, a później jako świadomy słuchacz, już taki bardziej świadomy słuchacz muzyki w roku 96, totalnie po prostu rozłożył mnie na łopatki utwór About a Letter z płyty New Adventures in Hi-Fi. Oczywiście wcześniej słuchałem R.E.M., ale jako taki mniej świadomy po prostu słuchacz i mniej świadomy, że tak powiem, talentu i geniuszu Michaela Stipe'a, jeżeli chodzi o słowa, jeżeli chodzi o słowo, po roku 96 już bardziej, o wiele lepiej ogarniałem język angielski i o wiele bardziej, wydaje mi się, byłem dojrzałym człowiekiem muzycznie już, a później wyszła płyta Up. W 98 roku usłyszałem Day Sleeper, a przede wszystkim usłyszałem Diminished. który jest dla mnie absolutnie rewelacyjnym utworem i do tej pory Michael Stipe trzyma mnie się bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mimo oczywiście sumy sinusoidy twórczej, bo czasami niektóre tam albumy nie do końca mi, że tak powiem, grają, ale jego głos i jego autorskie teksty zawsze. Ale widzisz, to jest piękne, bo my tu mamy promować twoją nową płytę, twój nowy singiel, a jednak oddajemy hołd, ty oddajesz hołd, mówiąc tak długo o zespole R.E.M., o nim. To jest fajne, to myślę, że to jest niezbywalne. Kontynuacja, jeżeli chodzi o sztukę i muzykę, jest bardzo ważna. Michał, Last. Tak. To jest tytuł tego nowego albumu. Już trochę wiemy, bo przecież ogrywaliśmy niektóre single na naszej antenie. Mów o tym nowym singlu. Could You Trust in Nothing? Ze znakiem zapytania. Cóż to jest? To jest utwór, który mówi o wymianie energii między ludźmi. Takiej i dobrej, i złej. Bo bardzo często przecież spotykamy w swoim życiu osoby, które w jakiś sposób przytłaczają nas swoją niekoniecznie pozytywną i dobrą energią. I mimo, że czujemy się wcześniej jakby zupełnie dobrze ze sobą sami, mamy kochających przyjaciół, mamy kochającą rodzinę, albo i nie, ale cały czas jednak mamy swoją dobrą energię, to dopuszczamy tę drugą osobę, poddajemy się jej i dajemy wnikać w nasze życie, czy to w imię miłości, czy w imię szeroko pojętej znajomości i tak dalej, i tak dalej. I pierwsza część utworu jest właśnie o tym, że siła rażenia tej osoby, którą możemy spotkać, niekoniecznie pozytywna, po prostu powoduje, że zatracamy się. Gdzieś toniemy w jakimś dziwnym bagnie emocji, które niekoniecznie są nam po drodze, a wystarczy jakieś fajne słowo albo poszukanie w swoim wnętrzu tej energii i siły, która wynosi nas ponad to i odbijamy się od dna i widzimy światło i jest super, i jest fajnie i odradzamy się jak Feniks z popiołów. I o tym jest druga zwrotka i drugi refren, właściwie drugi przedrefren tak jakby. I no generalnie o tym napisałem ten utwór. Jeszcze nikt tak analitycznie nie opowiadał o tekście piosenki. Przed refren, druga zwrotka, pierwsza zwrotka i tak dalej. Bardzo dobrze. Wiesz co, ja generalnie lubię dzielić się spostrzeżeniami, lubię dzielić się tym, o czym napisałem na tej płycie, dlatego że pierwsza płyta była zupełnie jakby inna. Deskinajmen było totalnie, że tak powiem, introwertyczną, zamkniętą, ciemną stroną, ciemną płytą, taką, do której no nie wszyscy mogli mieć dostęp, że tak powiem. To nie była płyta łatwa w odbiorze, lekka i przyjemna. Zresztą nie mówię, że Last jest łatwą i lekką i przyjemną muzyką, bo tutaj bym skłamał, ale na pewno jest tam więcej niekoniecznie personalnych i prywatnych wycieczek, a bardziej na zasadzie takiej obserwacji tego, co mnie otacza i co nas otacza i troszkę tam wycieczek takich jakby nie do końca osobistych. Okej, okay, słuchaj, czy ja mogę... Osobistych, ale jakby ogólnych tematach. Dobrze, czy mogę sobie stworzyć, pytam cię o to przez radio, czy możemy tak robić w kolejnych tygodniach, bardzo wolne tłumaczenie tytułu Could You Trust in Nothing jako wampiry energetyczne? Chyba nie, dlatego że mimo wszystko ta piosenka jest tak naprawdę optymistyczna. Ona niesie ze sobą bardzo duży pierwiastek nadziei, że jednak z niczego potrafimy się narodzić na nowo, jak Feniksy z popiołów. Okay. Ja po prostu przeżyłem to personalnie, osobiście, że po prostu i to kilka razy w życiu, bo każdy z nas na pewno przechodzi takie momenty w życiu, kiedy ktoś swoją dziwnie, strasznie energią zarządza nami tutaj w sensie sercowym, miłosnym i tak dalej i gdzieś ten mózg się kolebosze, okay. Nie tam gdzie trzeba, ale generalnie jest to pozytywna piosenka. Mam nadzieję, że jest to pozytywne przesłanie i można sobie również trochę uśmiechnąć się, bo tego nam na pewno dzisiaj trzeba. Dobrze, bardzo dobrze, że o tym mówisz. Jeszcze jedno krótkie pytanie i bardzo krótka odpowiedź. Tak. Bo muszę o to zapytać. A ty siedzisz w domu artysto? A ja siedzę w domu artysto. Tak. Od miesiąca. Okay. Jak się zaczął lockdown, to właściwie przed ogłoszeniem lockdownu przeniosłem się z powrotem na Pomorze i tutaj rodzicom w ramach różnych rzeczy pomagam i generalnie jestem tutaj sobie na Pomorzu. Ale poza jakby rejonem tutaj domku za bardzo się nie poruszam. Bardzo dobrze. Bardzo ci dziękuję. Tak. I zresztą namawiam wszystkich, żebyśmy siedzieli w domku, słuchali radyjka i przyjemnych nut i przyjemnej muzyki. Dziękuję, Michał. Wszystkiego dobrego. Michał Skinny-Skórka. Dziękuję bardzo również. Wszystkiego dobrego życzę. O właśnie. Could you trust in nothing? Miała być premiera w Trójce. Jest premiera w Trójce i będzie też premiera całej płyty Last i będziemy o tej płycie mówić, bo to piękna płyta jest, no właśnie on teraz. Skinny. Times when I can feel you, feel your strength. I can sometimes fail in my regrets. I fear there's nothing more I haven't need. I feel there's nothing more ahead of Michał powiedział mi w prywatnej rozmowie, że według niego to jest utwór taneczny. Tak sobie myślę, że to jest w takim razie taniec, ale na jego artystycznych warunkach. Bardzo ładnie. Skinny z nowej płyty zatytułowanej Last, utwór Could You Trust in Nothing. To właśnie premiera w Trójce przed chwilą i niech leci pięknie w świat i niech się Państwu podoba i niech Państwo również na swój sposób tańczą przy tej piosence, bo niby dlaczego nie. Jeszcze pan Leonard przed 18. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street, the neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing.